Матай 11-р бүлэг. Есүс 12 шавнараа сургамжилж дуусаад, тэдний хотуудаар сургаал айлдан номлохоор тэндээс явв. Йохан шоронд байхдаа Христийн үлсийг сонсоод, өөрийн шавнараар үгдэж түүнес. Та ирэх ёстой нэгэн мөн үү? Эсвэл бид өөр нэгнийг хүлээх юм уу? Ингэж асуулгав. Есүс хариудан тэдэнд, явж үдсэн дууснаа Йоханд хэл. Сохор нь хараа орж, сүнг нь алхаж, уйман өвчтнүүд нь цэвэршиж, дүлийн сонсож, үхэгсд нь амилж, ядуус сайн мэдээ тунхаглагдаж байна. Надаас болж бүдрээгүй нэг нь ерөөлтэйе гэв. Тэдний явмагц Есүс олон төмөнд Йоханы тухай ярьж эхлэв. Та нар юу харах гэж цөл рүү очисон бэ? Салхинд найгах зэгсийг үү? Тэгвэл та нар юу харах гэж очив? Үзэгт хүн. Хэнцэр хувцалсан хүнийг үү? Хэнцэр хувцалсан хүмүүс хааны ордонд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр юу та нар тийшээ очисон хэрэг вэ? Иш үзүүлэгчийг харах гэж үү? Тийм ээ, би та нарт хэлий. Иш үзүүлэгчээс ч илүү нэгнийг юм. Түүний тухай харагтун, би чиний өмнө илчээн илгээн, тэр илч чиний өмнөх замыг чинь бэлтгэн гэж бичгдсэн юм. Үнээр би танарт хэлий. Имхтэй хүнээс төрсэн хүмүүсийн дунд баптисм хүртээгч Йоханоос илүү агуу байгаагүй. Харин Тэнгэрийн хаанчлалын хамгийн бага нэгэн ч түүнээс агуу билээ. Баптисм хүртээгч Йоханы өдрүүдээс өнөө хүртэл Тэнгэрийн хаанчлал хүчинд автаж байна. Хүчирхийлэгч хүмүүс түүнийг хүчээр авдаг. Хуйл болоод бүх иш үзүүлэгчид Йоханы ирэх хүртэл иш үзүүлж байлаа. Хэрв та нар үүнийг хүлээн авахыг хүсвэл тэр бол ирэх ёстой байсан Илия мөн. Сонсох чихтийн сонсогтун. Харин энэ үеийнхнийг би юутай зөвлөөх вэ? Энэ нь зах дээр суугаад бусад хүүхдүүдийг дуудан байгаа хүүхдүүдтэй төстэй агаад тед бид та нарт зориулж бишгүүртэхэд та нар бүжгэлсэнгүй. Бид гашуудлын дуудуулахад та нар гашуудсэнгүй ингэж хэлдэг. Йохан идэгч үгүй, уухч үгүй ирэхэд тед түнд чөтгөрч үгэлсэн байна гэдэг. Хүний хүүг ирээд идэж уухад тед харцгаа ховдог аригчин татвар хураагч болон нүгэлтнүүдийн анд нөхөр гэдэг. Гисэн хэдийч мэрэгэн ухаан үйлсээр зөвтгөгддөг гэв. Тэгээ тэр ихэнх гайхамшгуудан үлдсэн хотуудыг зэмлэж эхлэв. Учир нь тэд гимшээгүй юм. Хразина, чи золгүй ээ. Битсайда, чи золгүй ээ. Хэрв та нарт учирсан гайхамшгууд нь Тир Сидон тохиолдсон бол тэд айл эрт үнсэн дээр таар нөмрөөд гимссэн байхсан. Харин би та нарт хэлий. Сүүлтийн өдөр Тир болон Сидон таанараас илүү хүлцмээр байх болно. Капернаума, чи тэнгэр тултал өргөмжилэгдсэн байх уу? Чи үхсдийн оронд унах болно. Хэрв та нарт учирсан гайхамшгууд нь Содом тохиолдсон бол тэр хот энэ өдрийг хүртэл үлдэх байсан. Харин би та нарт хэлий. Шүүлтийн өдөр Содомын газар чамаас илүү хүлцмээр байх болно гэлээ. Тэр үед Есүс хариу болгон, Тэнгэр газрын эзэн эцэг минь ээ. Таныгаа би магтая. Та эдгээр зүйлсийг ухаанд хүмүүс мэрэгдээс нууцлж балчир хүүхдүүдэд илчилсэн билээ. Тийм ээ, эцэг минь. Иймхүү энэ нь таны өмнө тааламжтай байсан. Эцэг минь бүгдийг надад өгсөн бөгөөд эцгээс өөр хинч хүүг танихгүй. Хүү болон хүүгийн эцгийн илчлэхээр хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг танихгүй. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг юмны өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэл дэндэлгөөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн гэв.